Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Дзікі луг. Раздзел першы. Урочышча называлася Дзікі луг. Было яно ад вёскі кіламетраў 20 за Наровляю па другі бок Прыпяці. Кожны год у ліпені туды вербавалі касцоў і жанок, бо мясцовых рук не хапала, а травы перастойвалі. Рыхтаваліся да паездкі грунтоўна. Брыгадзір паляк Маслоўскі нават рабіў абход кожнаму двару, правяраў, ці ўсё ў парадку. Мужчыны кляпалі косы, устаўлялі зубы ў граблі, выразалі з сырых асін мянташкі, запасаліся новенькімі зярністымі брускамі. У кожнага мелася адмысловае паленца з убітай бабкай, каб там на месцы пакляпаць. Жанкі пакавалі ў клункі закуску, рыхтавалі флягі, бідоны, біклашкі пад ваду. А некаторыя, самыя эканомныя, падберажоны яшчэ з вясны бярозавы квас, перастаялы, сівушны на выгляд і на смак. Асабліва радасці было малым, дзікі луг у іх уяўленні значыла рай зямны. Там начуюць у шалашах сена, ядуць каля вогнішчаў, расказваюць розныя гісторыі. Там Прыпяць, у якой столькі рыбы, што сама выскоквае з вады на бераг. Малыя рабілі вудкі, плавілі ў лыжках волава для грузілаў, вучыліся на выгане закідваць донкі, збіралі пад калодамі тоўстых чарвякоў-выпаўскаў і складвалі ў бляшанкі з-пад халвы, не забыўшы прабіць у накрыўцы дзірачкі, каб даставіць чарвякоў жывымі. Шлях не блізкі. Выязджалі зацемна, гадзіны ў 4 раніцы на 2 грузавых машынах. Людзі набіваліся ў кузавы, мужчыны, дзеці, бабы, каторыя і з немаўлём. У пярэднюю кабіну побач з шафёрам сядаў Маслоўскі. Дома заставаліся толькі самыя старыя і падлеткі глядзець гаспадарку. Машыны ехалі з уключанымі фарамі. Дарога вяла праз поле з жытам, праз пясчаныя заносы, дзе колы буксавалі і трэба было выгружацца і штурхаць, праз лес з каранямі, ад якіх кішкі з цябе вытрэсвала, і нарэшце кацілася гладкай роўненькай шашою. У ліпені віднее хутка, сонца яшчэ не ўстала, а ўжо каля Нароўлі светла. Толькі над ракой белы туман, нібы вада кіпіць. Прыткнуты да берага, людзей чакаў маторны паром. На беразе каля яго тапталіся ажно 3 начальнікі, усе ў белых сарочках, без пінжакоў, штаны запраўлены ў боты і ва ўсіх 3 на раменчыках афіцэрскія планшэты. Калі пачалі грузіцца, убачылі на пароме бабулю з каровою. Вяроўка накінута на рогі. На нагах у старой кірзавыя чобаты з белымі працёртымі дзірачкамі на халявах, на плячах ваенны кіцель, за спінаю гарбом хустка з прыпасамі, на твары суровая акамянеласць. «Хворая карова пранеслася між людзей, на травы вядзе». Гэта было не рэдкасць. Калі ў мясцовага люду хварэла скаціна і не памагаў ветэрынар, дык ішлі ў дзікі луг з надзеяю, што жывёліна сама адшукае, што ёй трэба, і вылечыцца. Застопарылі колы ў машын, адвязалі канат, завёўся матор. Карова павярнула галаву і пачала глядзець на свой бераг. Плыве, скрипіць паром, плюхае знізу ў дошкі вада, над ракой туман, у тумане на сярэдзіне адзінокая лодка з рыбаком. І так прыемна пахне бензінчыкам і дымам ад цыгарак.